Oddirungi fa yiza farauta si a hittindite fansabo immodarra. Mana sa hittindike si a gaini gulliji go immodarra diya gulliji kadi. Yo kadi harai mana jibui no wa inatu denir mulu. No wa wanda fa yiza farauta si a hittindike gulliji ma aduna yanku jidi a gaini golle ma aduna yanku jidi wani a hittindike. Fan sabi imu daranura gulli jima tina kan. Maadunga faiza farauta si againi gulli dina maada kan gulli kuyo ndiri eddewi maada bensi dunga si fan sabi imu daranura da bugul ngure maada o. Dunga jima ya wande. Maa faiza farauta si againi farilla jidin wajibi jiko wa iyohore maada kon. Fan sabi imu daranura na fi doji kadi faiza beti da yohore dung. Unno fu hino wawi na jidin mesal. Unno hino hu bintini. E ngurnda neto fu gulli jimako din mana watu hunu aden puilo. Yo geru gulli mako din gulli de wane gulli nanu ndirde. Si pu ndirde tawa si o gaini dunda o ika dunda. So gaini dunda o artana dunda. So gaini dunda o yahan dunda yata wara kono wunju kuzi dunda agas yo watu puilo yo watu gulungo kaji. Fa iza farahta no gaini rda e gulli jima go o. Fan sabu imu kisan daro da otiko da igu igu kaji. Yoto harangur na marang konu wunji kundiribe. Wanae da wune hore puindang.